踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の Aluka. Aya. Agar braket, taka kazbe la jihana katui khosh buet. Aya amani garan takat? Min tom zor khosh buet. باشا براکت همیشه لگل تابه من همیشه پال پشتی توکم بوی پیویس نکه استبارد به هیچ چیکی تر نیگران بی خوش ککم کسی لیره آیت سوبونه یعن ایلومی وا دیاره کارکه آسان نبه وا بکشنیه دی با بروین تو کیت کسی که نمو نوی نوی خوی بله ایوا نبی شری دگل بکن به ایش شیوایک تنها خودتان لیر شکانی لبن و زکان تن بیل نو با ورکی که چاو ریمانا ابی ایوا شوین گورم کلو اب کون من یاری دگلم کابرایاکم تو آنه هلدان یود را و آنه لنیو دست و کلفی شک به یست را تاقیه تو انا کوزور به هزا برادی که توانی دیارمتی درکان دور بنیرید دراوکان هزی پیویستی تیا برادی که نه توانی لدستی هل بی اگر برد کهوید بسلامتی در بازن نابید و دیارو توانی اکی تایبتی بکاریانا هزا کم تایبت مندی لاستی کو بنشتی تیه بان جیگم زور دو دزانی هیوادارم پشیمن نبی تولم کارا ای جادو گری پیس اگر ناوم با کسی بلهم که خری کام ره اوه هیچ سودی نبه گرگ نیه اگر بزانی تو انا کشم چیه ایسو کاو گوتو و خری که رو بروی یک تری ابنی کیلوه برو شارکه اچه لگل آلوکایا با امان جی اوی گون رزگار کن لکاتکا گوتو خزمت کارکانی تر لگل یان برنگاری هیسوکا ابنو که لگل ایلومیا کارکا تو انای هلدان یو دراوانا لنیو دستا و کلفی شک بیستر اتاقی تو انا کوزور به هزا براده که توانی دیارمتی درکان دور بنیرید دراوکان هزی پیویستی تیا براده که نتوانی لدستی حل بی اگر برد کهوید بسلامتی در بازد نبید و دیاره اتوانه ایکی تایبتی بکاری نبید تو قصد زور کرد یوا دارم پشیمان نبی تو لم کاری کهی کهی اگر ناوم با کسی بلیم که خریک امری او سودی نبی گرگنی اگر بزانی تو انا کشم چیه و چو انا قصه هیچ گرتمو آیا چاوکانم راحتون لسر هرشکانت؟ چون که لچاو پیشتر خوتر بو راستا کمی خو بو او کارکشی او یکم من هنده هیزم هیشتاو بو ایواب کم دراو کب سورتا اگر یه زکت در نپرینی اولا رگی و زکو اخم چید یعنی تو جستت پر بید لکن خود حالی بشیره بان چیکن آزاد کردن اول شونه که خویوا خوی لحر شکم دزیوا او خیره ناتوانم شونی بگو لگل یکم کارتم بنیشتکم نرد اما بو اوی لحر کاتی که بید اماده بی بو اوی رام که شکاتی او بنیشتا ازادکم که پیم اوی استاش ام کسا نامو خراپا کارا تاقی کرنوی منیشی لپری بو توه من بیستو دو دراوم لیرشکی تو برد باشا چند دراو بو تو بجرموا پیام بله تو چنه که پیویستا او بنیش بکارینی بوی هرش بگات بگرانوی دراو کن بو من ابی خودم کار بسان گا ازاد کرده نا ابو امن بکم زن تناند اگر والا مکن لبیستو دو زیادنیش بیت او امن هموی پوچالا کما بگرا او انه یکا بس بو کشنی تو چند چند تاقی کرنوی مرنی لپر پیویستی با والام دانو نیه کیلومتر من ما با اوی بگی نشاری دواتر اتوانم تا او کات برگه بگرم الو بچوکا هز به تزویی کی کار بیب چوکا کی برگ بگر باش باشا کشنیا خیرای آسمان خیرای بروسکا اوه براستی مزنا اگر بم خیرای لسر رگی کی راس بچه او بطنها ناتوانم شوینی بکوام آمانه او منم گورم چی دوا برو براستا چه پیویستم به توی بو او شوینی بکوی کناریا توش خیراوره لگلم اگر دو کس بین زور باشترا اگر ما تو را که دپیرم با کار بینی اما اما دپیرم خود تند بگره بباشی وزا کمان وکو بنزین بکاره هینین بوی اما لرا کردن زور باشترا بیت اما دبا دی باب روی دوزی منو تی وا چونه به از آنم من الو کام حال گرتوا بلام خیر ای بروس کلو پری هز دایا ای هاور اگر امر جیب کم بر او کاتن آتو آن بماتور شونم کور استا اما چیپ کن پیشی کوین بو اوه پیشی کوین بو کوه بم خیر ای استا گورم چیلوا پیویسی کمتر بده خوله کبی بو ایب گاتا باراستا گورم ایلومی پیویستی با بیس خولکه بی به اوتومبیل باشا ابی لنیو او جیوازی ده خولکه چی بکا؟ او خویون اکا؟ نه خیر والام اکا جوانه بلام اوش دور نیا لدوائه وی گورم چیلو ایمون اکا یکم کار چی ببکا؟ پیوندی به هورکانی او اکا؟ باشا ای چون پیوندی به هورکانی او اکا ببی او ایم اگا دار بین؟ او سرطا لو دلنیا ابتو که هیچ امریکی سی خوری کردن یان شون کوتن نیا و موبایلی کسی که تر بکاره هینه اما تنها بیرو که ایچی دروست ده بیر لگرنگ ترین شد بکره و لم دو خی استامانه لوانه شونه که گورم کیلوا بزانین بلام اگر لیوی نزیگ نبین او نازانین که با تمایه چی بکا بوی او استا با کیوه چه کوای زنید کوای باب روی ایمه چاوری تو اکیم ای هاوار ایو خراب نین پیشتر کشتی اکمان آماده کردو اما مزنه ای چند دانه و دیاره ایو تنها یک دانه تان آماده کردو او ایو براستانه ایمه پویست من بپین جیان شش کشتی جاواز هیه که بوشونی جاواز برون اگر بمانه ایلومی وین بکین شون ایمه نکوید دی برون خیره کارکن تان تاو کن ام کشتی اما بابو شونی مبست باش اما تواوا بله کوا تا آبی دو بلیت ببرین یعنی آشکرای کن که هیچ سرنشینی کی لگل نیا من نزانم با پیدوای من گیلم ای اما واتای چیا لکار من دکا بپرسا ای باشا آبی بچی نای بلیتا کام بیرم گرم گرم او تو نتوانی خوبه تنهاش تبکی او گورم کلوال کویا بزاره کر بوی بی آگابم ایوانیا تو ارمتی دن بوی حل بین او تو باسی چی اکی؟ ابی اصا شوینیان بکوین منو کارواز لیه هنم بوتو من یکی لکشتکان بکاره هنم کات درتی اگر لسل زبیه و شوینیان اکوی ابی آگادار بی که هیچ کسی شوین ننکوه باشه؟ او تو باسی چی اکی؟ اگر لآسمان او شوین بکوی کارکر رونتر ابه تو بو تناگی؟ اما پلانی من نبو من وگنی تیر رفتارکم چون که امیب گرم و بولای گوتو او کاتا آسانه بکا کشتکا بجولینم او چیا؟ کسایت راستقینه که و زور جوانه من دلنیان بمشیویه بلای گورم کیلوه و خوشویستر ابی او تو گلتم بی اکی؟ هرگیز بلا من براست ما گوتو سلاو منم کیلوا بله چی بوا خریک نگرانه بم نتوانم پیوندی با برز گوتو بکم تیگیشتم هولم پیوندی پیو بکم ها برا گورا کده ایو برا بچکو که کشه بله تاکه کس که بتوانه گون رزگار بکه الوکایه بلام ایلومی ایوی الوکاب کجید چون که او پیوایا آوا تکی من همو خانوا دکم لناو ابد واتیارا زور دوا کوتی باشا بو چی لپیج نخوش خانه که چهاری نکیم پیان بله هرچن لنخوش خانه نزیگ ببینوا او درفتیش کسیانان من زیادتره بی هاورکانی کلوه لوه آماده اپن و اگر لیره چاوره بکی نو کاتا ازانن که کشه یک هی هشت؟ نخیر دویستم با کسانی تره تو هاوری زیادتر بانگه که بلا من کمی شرمنم نخیر من هاوری ترم نیم پیمو ها بی ترزیکانم بکارینم سر رای اوی اما باش نابی بومن براستی اما اوزه ایکی مزنه اگر لسر کسی جه گیری بکم و فرمانی پی بکم او کاتا تا مردن هوله ابو اوی کارکی انجام با دیرانی آواته اما توانایشی ما ترسی داره اگر او کسانه ای با انگرشی خوپرستی اکن بمکارم زنن او هوله این بدستی بینن پیموا به ایلومی لزوی وشان کشتکانه کبید خزمت کارکانم حاوت کشتی تریشانو کنی چیر بکار هنوا برا کم زور جار پش بکسانی تر نبسته بوی پنه ابابو بکار هنانی پیاو دزوی کن پیاو دزوی کن او دزوی که تایبت بکار هنه کنینی که تایبتی لگلا بو اوی سرباز دروس که اکتا مردن لپنو او اجنگن و لپنو او کاره خلکانی اسایی اکتا قربانی وزه به هزکی ایلومی لرگی او دزوانه و اچه تناو جستی قربانی کانه و بویا وکو بوکالی به هوش بن مورو امه به هن راوچی آماده بکی بو اوی ارکی دزگیر کردنی او پیاو دزوانه لازتو بگرن اگر بلگی او من هبه که ازاری خلکی آسایی به تاوان ایا کدواتر چار سریان نابه او کاتا شوان کوتنی رگا پیتراو ابه تنارد اگر راو چیکی پیشا گریش بی ایوانیا؟ کلوه ایویست لم کار دل نیابه دو به هوی وسیتی چوارم کل بلگن آمین راو چکانه وسیتی چوارمی راو چکان نابی راو چکان هاوری راو چکانیان راو کن به ایت شوه بلا ام کار لسر او راو چانه جب جنابه که کاری درندانیان کردو پیم ما به هنی لپال و راوکان گفتگویان لسر اوه کرد که دستکاری دو وسیط بکرد و دستکاری تاقی کرنه راوچکانیش بکرد اگر ایلومی دستگیر بکین اوه خلکانی که زور دره کون که پال پشتی ام جوره بوچونه اکن چی ایلوه؟ آیا من راستیه تبه نا پاشی لبراکو که؟ لهیچ کسک خوش نابم اگر هول با ازر با الوکاب گینید تناند براکشم همو کاری اکم بو اوي او كسل ناو برم نابي الو كابم ريت تغيشت لو انا يتيلا دينو بوشي دورا لقلم بوچو نبن راوشي كابي بو اوي ارمتي توبن چون که ایوان بو او شاره که بارگه کمال راوچه کنی لیه بوی لجه چاو دیریه ما بن بلام زهر و ریاب مولوی که هموان بزن رکابر من چنده ما ترسی داره ارکه که من دست کردنی پیاد از ویکانه به نکشوان کوتنی ایلومی تیگهش چی لوا کیلوا باشا اوش کشه نبه من توانیم برومنی تو مدکانی گشتکانی فروکخانی بارستا کشتی لنیوان 23 کیلومتر لنخوشخانه کانیش نو اما نازانی چیلو خزمت کارکانی با دیاری کراوی لشوی انیش نو اما نازانی هروها ایلومیش ناتوان رشوی نیب کود چون که اگر نبین ری ایلومی پیاوی درسی کان هول این لنیو مودای بینی نگشتا که ابمین نو لکاته که لزوی وشوی نیکوتون اگر لچن لیا کوا هیدشی باب کین اواسو دینا به پیشوی بگین شاری سوالدانی او شوی نیک نخوشخانه که لیه بوی ابی ایما راو چکان بنیاریم با او ناوچانا یکم کارمان دست گیر کردنی پیاوی درزیکانا دواتر اتوانین لکاری درزیکان دل نیابی نوا بوی هرکسی لکشتی آسمان یکن زیگ بوهوا دست گیری بکن کارمانتا آری استاب جولن برون ایسو که اتوانین لبرمشوی نوانا بکوی کرد دسما چه؟ باشا براستی من سر قالب براسی پیم ابو هر لب نرتوه وسیتی شوهرم هلیه نه تو این چهاره که این تاو کاتی درندیشی لام شود رکه براسیش کل کاملا کل زوید را نابستی وا ابی تاقی کرد نوی راچی کانتون ترب کرد اگر رفتاری با کامل مرجی کی پیویز بید پیش جوانه او کاتی هیچ کشیک من نه بایه چیتر کار لکات رازاو اسا کاتی اویا که هر سیک من کسر پرشتی او بشاکین رگری لسروگا که واز لکاملا کبین هم کاتتان باش هم رو تیرادینو لوپیو من هیزه که من کو کرده و یمه با اون اسران کسر پرشتی و بشاکین که دیجی سروک بوین بلاما من نوانیه که یمه با خو من دامن نوید هل برو دلنیاتانه که اینو که گیانی راچیتی لنخ من آیا و لسروکی پیشتر و با من ماوتو هر بای بریار من لسر رو روی او بروی همش لرگی درست کردنی تیمه که جاواز کسروکی پیشو سر با او تیمه بو ایمش لیره او تیمه من پیگه نه تاوکو گیانی راو چیتی بردوام که تیمی سیرینی افسانه ای سروکا که تیرادین وشون گروه لوپیو اروه همن ایشو دورا سروشی ازکانه بم و با او یک رزی ما در پخیلم حلب شاردنه ای دواتان لیکن دنگ من با تیرادین وکو سروشی اما یوا دارین همو اوانی لگل ام نامی ایمیان دنگه که خوی باد با هوره کمان تیرادین لیسته سروک تیرادین خوی پالاوتو بو ام حلب جاردنه ایمش داوی واقین که دنگه کانی خوطانی پیبن مطمئنی پیب کن یستش ایما نامی خو من تند پیش کشکه تکایی گو بگرد زنیانی که مطمئنه پیک راو هم پیگشتوه دسترچاوی که مطمئنه پیک راو تیده هاتو کچن لرنه کو بونه تو لسر اوی که راو چیکی دیاری که راو تاوان بره بچن تاوانه که خیزاون ایمه جیستاشوی نو راو چیه که توین ای عزیزان و خوشویستان با یک دست بینو دوباره کاملی راو چیکن بنیاد نینو بدانایی و هرو هزار بپاکی بم شوه ململانی خزانی زولدی لسر آلوکا زیاتر بو بشوه یک فراوان بو که بو با بشه دالب جاردنی سروچی کمالی راوچه کنی داتو تیرادین و هاورکانی ایانوی دست بگرم بسر کمالی راوچه کنا ولگل بردام بونی هاوب جاردکن ایلومی توانی شیلوه بگره لزنجیری داتو هلو چرنو どこまでもいつまで 距離一体やがて全て消えゆくさ。